pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji nie wyklucza wydalenia rosyjskiego ambasadora, na razie zamyka konsulat w Poznaniu. Kolejne polskie miasta mają wprowadzać strefy czystego transportu. Srebrne sztuczce i monety, odnaleziono szkatuły ze skarbami Czartoryskich. Jeśli akty dywersji ze strony Rosji będą się w Polsce powtarzały, nie można wykluczyć wydalenia z Polski rosyjskiego ambasadora, oświadczył szef MSZ Radosław Sikorski. Dodał też, że jeżeli Polska wydali rosyjskiego ambasadora, to Rosja podejmie ten sam krok wobec Polski. W związku z ostatnimi próbami dywersji Radosław Sikorski zdecydował dziś o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Rosji w Poznaniu. W TVP Info był pytany o ewentualne wydalenie z Polski rosyjskiego ambasadora Siergieja Andriejewa. Jeśli byśmy wydalili ambasadora, oni oczywiście zrobią to samo. Jeszcze do tego nie doszło, ale jeśli akty dywersji będą się powtarzały, nie można tego wykluczyć, powiedział szef polskiej dyplomacji. Na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu zareagowała już Moskwa. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa zapowiedziała bolesną odpowiedź. Policja szuka kolejnych świadków tragicznego karambolu na obwodnicy południowej Gdańska. W zderzeniu ciężarówki i 21 samochodów zginęło 4 dzieci, a 15 dorosłych osób zostało rannych. Policjanci chcą ustalić dokładne okoliczności tragedii, stąd apel do osób, które widziały lub nagrały wypadek lub to, co działo się chwilę wcześniej, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjanci cały czas analizują zebrane w tej sprawie dowody i jednocześnie zwracają się z prośbą o kontakt kierowców, którzy posiadają kamery samochodowe, a w piątek 18 października pomiędzy godziną 23 a godziną 23.20 jechali tą trasą. Być może na nagraniu z kamery samochodowej został zarejestrowany szczegół, który pomoże policjantom w ustaleniu okoliczności przebiegu tego zdarzenia. Do wypadku doszło w piątek po 23. Rozpędzony tir wjechał w samochody stojące w korku. Kilka z nich się zapaliło. Zarzut w tej sprawie usłyszał 37-letni kierowca tira. Będą strefy czystego transportu w kolejnych polskich miastach. Taką decyzję podjął rząd. Ministrowie zajmowali się także m.in. nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej. Przed kancelarią premiera natomiast protestowali aktywiści przeciwnie rządowej polityce migracyjnej. Miasta do 100 tysięcy mieszkańców, w których poziom dwutlenku azotu przekroczy dopuszczalne normy, będą musiały tworzyć strefy czystego transportu. Rząd przyjął także nowelizację rozporządzenia w sprawie rozszerzenia sieci płatnych dróg krajowych. Długość nowych odcinków to ponad 1500 kilometrów. Ministrowie zajmowali się także nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej. Zapisano w niej dodatkowe wymogi dla osób starających się o uzyskanie statusu dyplomaty zawodowego. Tymczasem przed kancelarią premiera protestowali aktywiści, krytykowali rząd za prowadzoną politykę migracyjną. Wśród protestujących była reżyserka Agnieszka Holland. Walcząc z Kaczyńskim, może się okazać niedługo, że musimy mówić rzeczy znacznie gorsze od Kaczyńskiego, żeby go przebić. Rząd w ubiegłym tygodniu przyjął strategię migracyjną, w której zapisał możliwość czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do azylu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tymczasem przywódcy Słowacji, Węgier i Serbii opowiedzieli się za radykalniejszymi działaniami w sprawie migracji. Premierzy państw spotkali się dziś na granicy słowacko-węgierskiej. O szczegółach Wojciech Stopa. Premier Słowacji Robert Fico powiedział, że każdy kraj powinien sam decydować, kogo wpuszcza na swoje terytorium. Opowiedział się za zwiększeniem środków na przeciwdziałanie nielegalnej migracji w kolejnej perspektywie budżetowej Unii. Unia Europejska nie potrzebuje redystrybucji nielegalnych migrantów, którzy przedostają się na jej terytorium i już tam zostają. Nie potrzebuje żadnych obowiązkowych kwot, lecz współpracy z krajami, które będą chronić granic zewnętrznych. Szef węgierskiego rządu Viktor Orban sugerował utworzenie tzw. hotspotów w ostatnich bezpiecznych dla migrantów krajach, na przykład w Afryce. Z kolei prezydent Serbii Aleksandar Vučić zaznaczył, że nie zgodziłby się na utworzenie w jego kraju centrów migracyjnych, podobnych do tych, które powstały już w Albanii. Zauważył, że dzięki współpracy regionalnej udało się ograniczyć nielegalną migrację o 80% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wojciech Stoba, Polskie Radio.

hate such men. So what happens now? Wracamy do Państwa, jesteśmy ponownie. Bartek Chaciński. Jacek Chawryluk. Druga część dzisiejszego spotkania z HCH i z muzyką, która miała być muzyką futurystyczną 40 lat temu. Druga część, a jakżeż inna. W tamtej analogowe brzmienia folkowe, gitary, skrzypce, głosy, a w tej rozpoczniemy od muzyki maszyn. Bo to, od czego się zaczęła historia grupy The Art of Noise, słuchaliśmy przed momentem utworu A Time to Fear z albumu Who's Afraid of the Art of Noise, debiutanckiej płyty tej formacji wydanej 22 października 1984 roku. To, od czego się zaczęła idea tej grupy, to był manifest futurystów, a właściwie manifest Luigi'ego Russolo, Arte dei Rumori, czyli sztuka hałasów, od której wzięła się nazwa grupy. Na początku The Art of Noises, a później po ucięciu tego końcowego S po prostu The Art of Noise. Czyli chodziło w najkrótszym rysie o pójście za myślą futurystów z początku XX wieku i opowiedzenie muzyką, a nawet jednym albumem, o tym, co się wydarzyło dźwiękowo w wieku XX, czyli o tym, tej całej eksplozji maszyn wypełniających życie wokół nas i różnych dźwięków, które wydają. Czyli alternatywna trochę historia muzyki XX wieku, ale żeby zakończyć wątek futurystów, to również od razu powiedzmy, że nazwa wytwórni, która wtedy powstała, czyli Sanctum Tomb, w skrócie po prostu ZTT, to był również fragment manifestu Luigi'ego Russolo z 1913 roku. Russolo opisywał wówczas jedną z wojen i właśnie w takich słowach onomatopeicznych starał się odtworzyć efekty wojny. No i to tak bardzo spodobało się artystom związanym z Art of Noise i pewnemu dziennikarzowi, że nazwa została przejęta także jako wytwórnia firmy. Bardzo ważne nazwisko, które musi paść, chociaż nie jest to najważniejsze nazwisko w składzie The Art of Noise. Właściwie tutaj pojawiał się i znikał, ale ważne nazwisko, od którego mówi się czasem, że o tym człowieku, że to jest człowiek, który wymyślił lata 80. w muzyce. Trevor Horn, producent, członek zespołu The Buggles, który miał, jak wiemy, pod koniec lat 70. jeszcze przebój Video Killed the Radio Star, przewidział rewolucję wideo, przewidział wiele wątków lat kolejnych. Tyle, że Buggles historia właściwie zakończyła się na tym jednym przeboju, aczkolwiek bardzo ważnym. Tak, ale za to kariera Trevora Horna jako producenta się rozpoczęła. Nie trzeba, myślę, że nikomu ze słuchaczy trójki przypominać o zespole ABC, który długo występował, grał właśnie w produkcją Trevora Horna w oprawie trójkowej bardzo często się pojawiał, bo cały czas wraca. Listy przebojów. Lexicon of Love. To Lexicon of Love, jest tak jest, ta płyta. Niezwykle ważna, manifest cały nowego romantyzmu, tego co zdarzyło się w pierwszej połowie lat 80. A później nagrania Grace Jones, nagrania Malcolma McLarena i to bardzo ważny element całej tej historii, płyta z cyferkami tak zwana, grupy Yes, z którą ściśle współpracował, był członkiem składu w pewnym momencie Trevor Horn. I ta płyta 90-125 z przebojem, wielkim przebojem Owner of a Lonely Heart okazuje się rzadką formą sprowadzenia dinozaurów rockowych na nowy grunt, która może jest kontrowersyjna, ale się sprzedaje. I to była płyta, która też przyniosła duży sukces Hornowi, a przy okazji jeszcze na wszystkich tych płytach pojawiali się jego współpracownicy. Pojawiał się m.in. J.J. Jęczalik, który zajmował się programowaniem urządzenia o nazwie Fairlight CMI. Druga seria tegoż urządzenia. Gigantyczna klawiatura, do tego ekran, do tego jeszcze klawiaturka taka komputerowa, jednostka centralna, dyskietki i kombajn do tworzenia muzyki lat 80. Co więcej, nie każdy z artystów mógł sobie na taki instrument pozwolić, tylko wybrani artyści właśnie typu jest Kate Bush, może jeszcze dwa, trzy nazwiska tutaj mogłyby paść i między innymi Trevor Horn był posiadaczem takiego instrumentu. Powiem ci, że dalej nie każdy sobie może na to urządzenie pozwolić, gdyż niedawno wystawiono na sprzedaż egzemplarz Fairlighta, który należał między innymi do grupy Pet Shop Boys, wcześniej używali go Bee Gees i wystawiony został za $88,651. Nie wiem, czy zszedł w takiej cenie, czy to była aukcja. No tak, ale wówczas jest Peter Gabriel, Kate Bush mogli sobie pozwolić na zakup takich instrumentów. Horn miał ten instrument. No i tak jak mówisz, produkcja i nagrywanie płyty zespołu jest było także trampoliną do tego, co wydarzyło się zaraz później. No właśnie, co robił na przykład J.J. Jęczalik i w jaki sposób powstawały, wspólnie zresztą z inżynierem dźwięku Garym Langanem, drugim członkiem The Art of Noise i z trzecią członkinią, czyli Ann Dudley, która pracowała przy płycie ABC, przy aranżacjach smyczkowych i była taka najbardziej umuzykalniona, powiedzmy, w sensie umiejętności gry na instrumentach. Mówiło się, że ona odpowiada za muzykę. Tak, a oni odpowiadali za dźwięki. No więc od czego się to wszystko zaczęło? Od tego, że Jęczalik wziął na warsztat partię, nagraną i samplowaną partię perkusji Alana White'a z Yes i zaczął ją przesamplowywać za pomocą tego wtedy kosmicznego urządzenia. Dzisiaj takie możliwości ma pewnie każdy z naszych smartfonów, albo nawet większe, jeśli chodzi o sampling. Ale wyszło wtedy z tego przetwarzania cała seria utworów, między innymi ten singlowy Close to the Edit. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum The Art of Noise i utwór Close to the Edit. Pamiętasz, Jacku, kto stworzył klip do tego utworu? Nie. Zbigniew Rybczyński. A, tak, rzeczywiście. Dwa klipy dla The Art of Noise. Dwa lata po zdobyciu Oscara za krótki metraż przez polskiego eksperymentalnego filmowca. I tu stworzył taką, no właśnie taką poklatkową, jego specjalność, taka poklatkowa, trochę kolażowa animacja, ale z udziałem żywych aktorów. Dziś to wygląda nieco staroświecko i wydaje mi się, że to też koresponduje z tym, że no, muzyka z grupy The Art of Noise, też trzeba to sobie powiedzieć, brzmieniowo należy do pewnej epoki. Bo to jest dokładnie październik roku 1984 i ten singiel, który zabrzmiał przed momentem i cała płyta Who's Afraid of the Art of Noise. Można zadać pytanie, co przetrwało i co obroniło się, jeśli chodzi o ten debiut i o sposób tworzenia muzyki. Wtedy wówczas wszystko w przypadku zespołu Art of Noise było samplowane i te techniki, które pojawiły się, no integralnie związane są z brzmieniem lat 80. Tutaj właściwie gdybyśmy nie wiedzieli dokładnie, kiedy ta muzyka powstała, można byłoby od razu strzelić, kiedy ten materiał został wyprodukowany. To oczywiście z jednej strony jest wartość, bo pokazuje jakąś historyczną ciągłość, ale z drugiej strony no chyba najciekawsze są też te płyty, których nie można przyporządkować tak bardzo dokładnie do danej epoki. No tak, poza tym jest bardzo interesujące to, w jaki sposób ta muzyka, muzyka tworzona wtedy w Europie, w Wielkiej Brytanii, korespondowała z tym, co się działo za oceanem, czyli z już w tym momencie rozwijającym się hip-hopem w tej fazie elektro, który bardzo często sięgał, bardzo często samplowano utwory europejskie i cały czas była jakaś taka, było napięcie pomiędzy jedną i drugą stroną oceanu. Pamiętamy, że też grupa Kraftwerk w bardzo podobnym momencie tworzyła Electric Café, przerabianą wielokrotnie płytę, która miała być, to był trochę wyścig. Kto stworzy muzykę przyszłości taką, która zabrzmi jak nic do tej pory. Chociaż z drugiej strony pamiętam te wypowiedzi Trevora Horna, który opowiadał, że no, my jednak posiadamy takie instrumenty, których producenci hip-hopowi po drugiej stronie Atlantyku nie mają i nie będą mieli. No. No i to było powodem długiego zainteresowania i też romansu, bo ta muzyka, choć z dzisiejszego punktu widzenia ona się może wydawać nieco powtarzalna, mało atrakcyjna, być może za długie formy i tak dalej, i tak dalej. Ona brylowała na listach przebojów. Ten utwór Close to the Edit był na 8 miejscu na brytyjskiej liście. Inne, kolejne utwory The Art of Noise, bo grupa istniała jeszcze wiele lat, to były przeróbki znanych kompozycji, takich jak Kiss, takich jak temat z filmu Peter Gunn, i te utwory wędrowały jeszcze wyżej nierzadko. Także spore sukcesy komercyjne, myślę, że wtedy się sporo tych płyt sprzedało. Wytwórnia ZTT odnosiła sukcesy, natomiast wszystko się skończyło w momencie, kiedy cała ta fala lat 80. eksplozja syntezatorowa została zmyta przez kolejne. Przy okazji wytwórnia ZTT prowadzona była przez Jill Sinclair, czyli małżonkę Trevora Horna, która trzymała interesy, jeśli chodzi o wydawanie płyt. Bardzo ważny aspekt już pozamuzyczny, ale który związany był oczywiście z dźwiękami, który nawiązywał także do tych, no powiedziałbym, początkowo dwudziestowiecznych koncepcji. Sami artyści pozostawali anonimowi. Oni doszli do wniosku, że absolutnie nikt z nich nie nadaje się na okładkę płyty, nikt nie może być liderem, nie ma jednego wokalisty, właściwie wszystko dzieje się gdzieś pomiędzy, dźwięki są najważniejsze, pełna anonimowość. Ale mieli ideologa grupy. I to jest niezwykle istotne, że pewien dziennikarz zacny, znany, przeszedł na drugą stronę. Zrezygnował ze swojej roboty w NME, czyli Paul Morley, który opisywał cały ruch punkowy, nowofalowy przede wszystkim na przełomie lat 70. i 80. Zrezygnował ze swojej roboty, dołączył do Trevora Horna, skracamy już tę historię, i zaczął tworzyć manifesty. Przedziwne, czasami bardzo abstrakcyjne. Sami muzycy z Trevorem Hornem mówili, nie rozumiemy, o czym Paul pisze, ale niech pisze, bo jest to intrygujące. Zawsze były opisy, zawsze były jakieś historie wymyślone, nie było żadnych zdjęć, ponieważ to była ciekawa historia, ponieważ sam Paul Morley jako dziennikarz pracował z wieloma muzykami i wiedział doskonale, w jaki sposób można z jednej strony pogrzebać artystów, tworząc odpowiednie artykuły, w jaki sposób można stworzyć coś zupełnie innego. Horn zresztą powiedział, że kiedyś dał fatalny wywiad Morleyowi, który zrobił z tego absolutny panegiryk. W związku z tym Morley doskonale wiedział, jak współpracować z mediami, co im podsuwać i w jaki sposób stworzyć otoczkę do zespołu Art of Noise, taką ideologiczną. I to się powiodło. No to teraz jako puenta tej historii utwór pewnie najbardziej znany, najbardziej popularny przez lata z tej płyty i taki najbardziej muzykalny w sensie melodii, motywu głównego, czyli Moments in Love. Utwór, który zresztą wrócił w zeszłym roku, nawet pojawiał się w zestawieniach trendów na TikToku, ale w takiej wersji znacznie skróconej. On jest dość długi, trzeba tutaj ostrzec wszystkich tych, którzy nie mieli z nim do czynienia. Natomiast doskonale spełnił swoją rolę jako długie wprowadzenie w roku 1985, kiedy został wykorzystany na ślubie Madonny z Seanem Pennem i wchodzili do na ślub, jako na ceremonię ślubną. No mieli czas, żeby wejść, bo utwór trwa do wtóru 10 minut z groszami. The Art of Noise. Thank you. grupa The Art of Noise, raz jeszcze z albumu Who's Afraid of the Art of Noise, płyty 40-letniej, Moments in Love. Tak. No ale jest to utwór właściwie, który jest historią całego tego przedsięwzięcia, ponieważ po raz pierwszy pojawił się na mini albumie we wrześniu 1983 roku Into Battle with Art of Noise, następnie właśnie na płycie głównej i jeszcze jako singiel w roku 1985. Samplowany później był wielokrotnie, zwłaszcza przez artystów hip-hopowych. No i to jeden z takich ikonicznych utworów lat 80., który pokazywał, w jaki sposób brzmiała wówczas muzyka, w jaki sposób ją produkowano. I tak jak wspominaliśmy, kompozycja, która później także była jakimś kontekstem dla muzyki elektronicznej, która nastąpiła w latach 90. To była rocznica związana z muzyką brytyjską. Teraz zapowiedź rocznicy związanej z muzyką polską, też futurystyczną. 20 lat temu ukazał się debiut płytowy Skalpela, 20 lat temu ogólnie jesienią i tej jesieni jeszcze, 15 listopada, ukaże się wydawnictwo Recut, na którym znajdą się remiksy różnych starych utworów Skalpela, które same w sobie były remiksami, więc to będą remiksy remiksów. Jeden z nich już mamy, zapowiada całe wydawnictwo Break In i to jest utwór zremiksowany przez Magierę, a solo gra Kacper Krupa z tria Łona Konieczny Krupa. Skalpel i Break In w remiksie Magiery z udziałem Kacpra Krupy, zapowiadanej na listopad płyty Recut. Czyli 20 lat po premierze płyty Art of Noise pojawiła się płyta Skalpela i 20 lat po płycie Skalpela pojawia się remiks, przetworzenie Skalpela. szukamy jakiejś rocznicy w związku z artystą, którego zaraz posłuchamy. No wiesz co, same rocznice są właściwie. W każdym momencie można znaleźć. Natomiast bardzo się cieszę, że wreszcie ten artysta opublikuje nowy materiał. I jest to muzyka, która powstała bodaj pod koniec 2023 roku i jeszcze latem 2024. A tym artystą jest Fenesz. Czyli Christian Fenesz, Austriak, przetwarzający gitarę i robiło to 20 kilka lat temu przy okazji płyty Endless Summer. Wrażenie kolosalne. Później przy okazji płyty Venice. Całkiem spore jeszcze. Później już nieco mniejsze, bo inni też wpadli na ten sam pomysł i to się zwielokrotniło w przestrzeni, ale płyta zapowiadana na 6 grudnia. Tak, 6 grudnia. Mozaik zapowiada się znowu, muszę użyć tego samego słowa, całkiem nieźle. Mamy dla Państwa jeden utwór, który zatytułowany jest Helikonia. Thank you.